telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 kwietnia, minęła godzina 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. To jeden z trudniejszych momentów we współczesnej historii Wielkiej Brytanii. Nie żyje książę Filip, mąż królowej Elżbiety. Egzaminy maturalne rozpoczną się zgodnie z planem, poinformował prezydent po posiedzeniu Rady Gabinetowej. Rozpoczną się 4 maja, będą trwały ponad 20 dni, wyłącznie w formie pisemnej. W Lublinie powstanie Centrum Pomocy Dzieciom, to 6. placówka tego typu w Polsce. Nie żyje książę Filip, mąż brytyjskiej królowej Elżbiety II. Jego książęca mość, książę Edynburga, odszedł dziś rano w spokoju w zamku Windsor, czytamy w oświadczeniu rodziny królewskiej. Książę Filip Mountbatten miał 99 lat. Był najdłużej panującym małżonkiem władcy w historii Imperium Brytyjskiego. Elżbietę II poślubił w 1947 roku. W 2017 roku oficjalnie wycofał się z życia publicznego, choć już w 2011 przy okazji swoich 90. urodzin w wywiadzie dla BBC dał do zrozumienia, że chciałby nieco zwolnić tempo. Wydaje mi się, że już zrobiłem swoje i teraz chcę sobie odetchnąć mniej odpowiedzialności, mniej ciągłych rozjazdów, przygotowań, łamania sobie głowy, co by tu powiedzieć. Poza tym wiadomo, pamięć nie ta, zapominam nazwiska, więc zwijam interes. Książę Filip angażował się w działalność licznych organizacji dobroczynnych, fundował stypendia dla uzdolnionej młodzieży na terenie wielu krajów wspólnoty brytyjskiej. Działał także aktywnie na rzecz środowiska. Dodajmy, że na portalu polskieradio24.pl uruchomiony został serwis specjalny o monarchii brytyjskiej. Tam m.in. szerzej opisujemy dorobek i życie księcia Filipa. Prezydent Andrzej Duda poinformował, że egzaminy maturalne rozpoczną się zgodnie z planem 4 maja. Między innymi właśnie te kwestie omówiono podczas Rady Gabinetowej, którą przed południem zwołał prezydent. Więcej o tym Sylwia Białek. Prezydent powiedział, że egzaminy ósmoklasistów i maturalne odbędą się w terminie. Rozpoczną się maturalne 4 maja, będą trwały ponad 20 dni, będą matury przeprowadzane wyłącznie w formie pisemnej. Wyjątkowo, kiedy będzie to niezbędne, egzaminy przeprowadzone zostaną w formie ustnej. Prezydent, premier i ministrowie rozmawiali także o ewentualnym powrocie dzieci do szkół. Andrzej Duda poinformował, że rozważany jest scenariusz uruchomienia szkół w systemie hybrydowym. Dzieci częściowo będą się uczyć w szkole, częściowo w domu. Wydaje się rozwiązaniem sensowniejszym niż dopuszczenie znów tylko najmłodszych do stałej nauki, a pozostawienie młodzieży w domach. Wydaje się, że jednak ta potrzeba kontaktu z rówieśnikami, potrzeba bezpośredniego kontaktu ze szkołą jest tutaj rzeczywiście sprawą absolutnie zasadniczą. Rada Gabinetowa zajmowała się także kwestią pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci. Sylwia Białek, Polskie Radio. Tymczasem liczba zachorowań na koronawirusa w Polsce wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Przed południem resort zdrowia potwierdził prawie 28,5 tysiąca nowych infekcji i ponad 700 zgonów. Najwięcej zakażeń odnotowano w województwie śląskim, ponad 4,5 tysiąca. Poważna sytuacja jest także na Mazowszu i w Wielkopolsce. W Lublinie powstanie Centrum Pomocy Dzieciom. Będzie to 6. taka placówka w Polsce. Władze miasta podpisały dziś w tej sprawie listy intencyjne z fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, mówi Justyna Guść z lubelskiego ratusza. Model działania Centrum Pomocy Dzieciom ma na celu kompleksowe wspieranie nie tylko dzieci i młodzieży pokrzywdzonej przestępstwem, w tym przemocą, ale także ich niekrzywdzących rodziców czy opiekunów. Centrum pod jednym dachem zapewnia wsparcie ze strony psychologów, prawników, lekarzy, pracowników socjalnych i wielu innych specjalistów. W każdej takiej placówce znajduje się także pokój przyjaznych przesłuchań. Oferta pomocy będzie skierowana do wszystkich mieszkańców Lublina i będzie bezpłatna. Na razie nie podano daty uruchomienia placówki. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pogodne w przeważającej części kraju, więcej chmur jedynie na północy i tam może przelotnie popadać od 7-8 stopni na Suwalszczyźnie do 13 na Dolnym Śląsku. Do tego w całym kraju dość wietrznie. Jutro słońce nad Polską ma być jeszcze więcej, a temperatury na szczęście wyższe. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

prawie kwadrans po 16. Wiosnę jakoś tak nieśmiało się chce rozgościć w tej części Europy, nawet na chwilę dając szansę przypomnieć się zimie, która już przecież spakowana i spóźniona na drugą półkulę wyrusza. A my mamy takie ogromne pragnienia wybrać się na działkę, żeby zazieleniły się balkony, tarasy, ogródki przy mieszkaniach. Proszę Państwa, są jednak takie miejsca, gdzie zima już nogę na nogę założyła i teraz podziwia to, co zasiała. To Powsiński Ogród Botaniczny. Łączymy się z Arturem Zagajewskim, botanikiem. Dzień dobry, panie Arturze. Dzień dobry, witam serdecznie. To jak ta zima wróci? Jak ta wiosna u państwa wygląda? Naprawdę jest tutaj różnorodna. Na powierzchni ogród. Ogród ma powierzchnię 40 hektarów, więc są różnego rodzaju kolekcje. I szczególnie w kolekcji dendrologicznej, kolekcji roślin cebulowych, już widać naprawdę początki tej wiosny. Piękne kolekcje ciekawych roślin i niskich, i troszeczkę wyższych. Moja działeczka ma 250 metrów kwadratowych. To ile tam pracy u państwa trzeba wykonać? Z doświadczenia wiem. No dobrze, a my, działkowcy, którzy już mamy ochotę pojechać odpocząć trochę na naszych działkach, od czego powinniśmy zacząć? No przede wszystkim są to prace pielęgnacyjne, prace sanitarne, które mają na celu przede wszystkim uporządkowanie działki. Teraz najlepsza pora to sprawa trawnika, żeby zająć się tym trawnikiem, żeby móc go ładnie, porządnie wyczesać, następnie nawieść, prawda? I już pomyśleć o takich pracach pielęgnacyjnych. Potem przychodzi czas również na kolekcję warzyw. Panie Arturze, momencik, pan to wszystko wie, muszę się zatrzymać krok po kroku. Wyczesać trawnik i jakiego urządzenia? No oczywiście mamy różne metody, natomiast dobrym elementem takim podstawowym są takie grabie, które po prostu są takie dość ostre i dzięki temu jesteśmy w stanie mocno, z dużą energią, bo trochę tej energii skumulowaliśmy podczas zimy, czyli powinniśmy ją teraz spożytkować na prace pielęgnacyjne. Grabimy ostro. Tak jak często wybieramy się na wiosnę do fryzjera, tutaj taki fryzjer powinien być właśnie na naszym trawniku, żeby porządnie starą darń, te wszystkie spleśniki po zimie elementy usunąć w jedną stronę, w drugą. Zobaczycie, i nie martwić państwo, się, że się przerzedzi. Nie martwić się, dlatego że to jest zabieg dotleniający. To jest na zasadzie, są takie metody, areator i wertykulator. Areacja polega na zabiegach, które mają na celu wzmocnienie i dotlenienie tej warstwy, prawda, po zimie, bo wszystko jest takie ściśnięte, bardzo, bardzo mocne. Więc dobrą taką metodą na przykład jest, jak już zgrabimy ten trawnik, wziąć widły, najklasyczniejsze widły i następnie wbijać te widły właśnie w trawę, żeby dotlenić, żeby napowietrzyć. Panie Arturze, ja wszystkie te prace już czuję w mięśniach, bo to jakieś 4 godziny roboty. Tak. Co dalej? Co z tujami? Bo każdy na działce ma tuję. No więc tuje generalnie są gatunkiem obcym, jak wiemy, bardzo płytko się korzenią, czyli powinniśmy już zobaczyć, jak one po zimie dały sobie radę. W związku z tym te tuje, czy też żywotniki zachodnie, bo to jest polska nazwa, powinniśmy po prostu wszystkie elementy, które są suche, które są rdzawe, usunąć, prawda, pielęgnować. Dobrym zabiegiem również jest zastosowanie preparatów grzybobójczych, żeby można było już walczyć. Taki miedzian na przykład, czyli związki miedzi są bardzo ważne, bo polepszają przede wszystkim kondycję tych roślin. Pamiętamy o regularnym podlewaniu, bo one już potrzebują teraz więcej wody i oczywiście nawożeniu. Na start dajemy azot, prawda? Czyli w przypadku roślin zimozielonych albo tych, które nie są zbyt atrakcyjne z liści, podstawą są związki azotu lub też nawozy wieloskładnikowe. Czuję, panie Arturze, czuję, że już piątek nam minął. Już musimy odpocząć, to były prace na piątek, teraz sobota, drzewka owocowe. Drzewa owocowe. No przede wszystkim to już jest ostatni moment, żeby zająć się drzewkami owocowymi i wykonać prace pielęgnacyjne, sanitarne, prawda? Dobrym także zabiegiem są już opryski. Ważne także jest, żebyśmy mogli również, bo to słońce czasami może być zdrowliwe, bielimy troszkę wcześniej, natomiast teraz nic się nie stanie, jak również metodą takiego wapnowania, wapnem ładnie malujemy tę powierzchnię pnia, po to tylko, żeby te promienie intensywne odbijały się. No i tyle, prawda? Drzewka oczywiście są bardzo ciekawą formą. Dobrze by było wokół każdego drzewka wykonać rodzaj miseczki, czyli zerwać tą darń, jeżeli jest trawa, prawda, lub też gleba, na te 10 centymetrów, następnie wsypać dobrej, zasobnej gleby kompostowej i pomyśleć o korowaniu. To spowoduje, że te roślinki po prostu będą lepiej się czuły i będą po prostu bardziej wykorzystywały te substancje pokarmowe, które dostarczyliśmy. Ten głos, który w środku podpowiada mi, jak prowadzić program, zastanawia się, czy więcej pana nie posłuchać, a odpuścić sobie tę pracę, ale to czuję, że to byłaby jakaś taka zła pokusa. Weekend ułożyliśmy, ten dziś, no może już nie, ale jutro będzie piękna pogoda, więc można wybrać się na działkę. To co jeszcze zakupić, jeśli ktoś działki nie ma, na swój balkon albo taras, żeby się jak najszybciej już zazielenił? Jasne, rozumiem, czyli szukamy roślin, które są roślinami, które są w stanie znieść przygruntowe przymrozki albo temperatury, właśnie te wahania na poziomie kilku stopni. Bardzo dobrym tutaj metodą są bratki. Bratki będą ciekawym rozwiązaniem i przez najbliższe półtora miesiąca będą cieszyły nasze oczy. Są też sokrotki, są też niezapominajki. A pachnące goździki? Goździki też się nadają, oczywiście, bo one do tego maja spowodują, że nawet i dłużej, do czerwca, spowodują, że możemy sobie zrobić kompozycję. Ja zawsze polecam wybierać czy w donicach, czy w skrzynkach różnorodne te roślinki, szczególnie tak do 15 maja, bo do 15 maja szukamy roślin, które będą jeszcze wznosiły te kilkustopniowe temperatury. Natomiast po 15 maja, już po tej zimnej zoszce, możemy z powodzeniem wchodzić w gatunki bardziej egzotyczne, bardziej wymagające, bo już wtedy więcej słońca, więcej energii, więcej siły. Panie Arturze, umawiamy się na telefon po 15 maja? Jak najbardziej. Artur Zagajewski, botanik z Powińskiego Ogrodu Botanicznego. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Bardzo. Dużo słońca i jak najwięcej kwitnących roślin. Również wszystkiego najlepszego, zdrowia przede wszystkim i częstego przebywania na świeżym powietrzu. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. Kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów, znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cyganka. pan Artur rozbudził naszą wyobraźnię tą opowieścią o wiośnie w ogrodzie. Pogoda nie daje argumentów, by uciec od pielęgnacyjnych obowiązków. Szczegóły podam państwu już za chwilę. Mieszkańcy Pomorza, Warmii, Mazur i Podlasia dostaną jeszcze alibi. Pozostali już mogą szykować się na spacer. Od Zielonej Góry przez Koszalin, Olsztyn, Suwałki do Białegostoku. W takim pasie jutro może przelotnie padać. W pozostałej części kraju bardzo przyjemnie. Zapraszamy do reklamy. Szukasz zwinnego miejskiego SUV-a? Odkryj zachwycające właściwości jezdne Seata Arona. Teraz miejski SUV Seat Arona dostępny w promocyjnym leasingu od 699 zł netto miesięcznie bez wpłaty własnej. Szeroki wybór aut na seat.pl. Menopauza? Właściwie to ja jej nie odczuwam. Zazdroszczę, bo dla mnie to taki ciężki czas. Wcale nie musi być ciężki. Ja stosuję tabletki Climea Forte z wysoką zawartością izoflawonów sojowych i wyciągiem z szyszek chmielu, dzięki któremu zapomniałam, co to są uderzenia gorąca, pocenie i rozdrażnienie. A dodatkowo Climea Forte zawiera nasiona lnu, które pomagają utrzymać szczupłą sylwetkę. Trudno nie zauważyć. Przekonałaś mnie. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy.

Na podwórku słychać głos, to znajomy ktoś. Nie otworzę tamtych drzwi, choćby nie wiem co. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę. Tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję. Dwadzieścia minut pozostało nam do godziny 17. NASA opublikowała nowe zdjęcia łazika wraz z helikopterem Ingenuity zrobione na Marsie. Eksperci wnioskują, a właściwie to wiedzą już to, że autonomiczny dron już działa samodzielnie. Zanim jednak wystartuje, wykona jeszcze szereg testów. Jakich? To pytanie do Karola Wójcickiego z portalu Z Głową w Chmurach. Dzień dobry, panie Karolu. Dzień dobry, z głową w gwiazdach. Z głową w gwiazdach nawet. Czy to ten sam... Mierzymy wyżej, ponad chmurami. No teraz to już nie mamy wyjścia, a na pewno nie dzisiaj, w przededniu, a właściwie kilkadziesiąt godzin nas dzieli od tego lotu. Panie Karolu, ale tak, żebyśmy to wszystko usystematyzowali. Czy to ten sam dron, a właściwie helikopter, który pomógł łazikowi wylądować i odleciał gdzieś tam w przestworze, czy zupełnie nowa maszyna, która wyszła z ukrycia? Nie, to trochę rzeczywiście musimy usystematyzować. To, co pomogło wylądować łazikowi Perseverance na powierzchni Marsa, to tak zwany Sky Crane, czyli taki latająca platforma rakietowa. Ona była, działała w oparciu właśnie o silniki odrzutowe, które pozwoliły wyhamować opadający łazik, zatrzymała się na wysokości kilkunastu metrów i opuściła łazik na linach na powierzchni czerwonej planety. Po przecięciu lin ta platforma odleciała kilkadziesiąt metrów dalej i tam się rozbiła, jej historia się i misja tym samym zakończyła. Drone Ingenuity to dużo mniejsza i lżejsza konstrukcja, która była umieszczona pod spodnią częścią łazika Perseverance. Została z niej uwolniona kilka dni temu, stoi już na własnych nogach i będzie powoli szykowała się do lotu. To jest konstrukcja, która waży nieco ponad kilogram, jest naprawdę nieduża, ma dwa takie połączone ze sobą śmigła, no i rzeczywiście szykować się będzie do pierwszego lotu w atmosferze innej planety. I jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, czyli helikopter, dron wzbije się w powietrze pojutrze, prawda? W niedzielę. Naukowcy i osoby interesujące się ekspedycjami kosmicznymi emocjonują się tym lotem. Dlaczego to tak ważne? No, będziemy mieli do czynienia z historycznym wydarzeniem, porównywalnym wręcz z tym, co ponad 100 lat temu osiągnęli bracia Wright na naszej planecie dla odmiany. Mówimy o pierwszym wzbiciu się w powietrze, czy w tym przypadku w gaz, w atmosferę, no bo w końcu na Marsie powietrza nie ma, ale używamy w języku polskim, ale w języku angielskim też tego sformułowania, zbijanie się w powietrze maszyny, która będzie opierała się właśnie na działaniu, na zasadach aerodynamicznych, no bo nie będziemy mieli do czynienia z silnikiem odrzutowym, który wystartuje i wyniesie coś nam hen daleko w kosmos, tylko mówimy tutaj o śmigłach. Dwóch śmigłach, które tak jak pływak machając wodą w basenie przemieszcza się i odpycha od siebie wodę, tak samo te śmigła będą w powietrzu, będą je przecinały, tę rzadką marsjańską atmosferę i będą dzięki temu wytwarzały siłę nośną, która wzniesie tego drona na wysokość, na początek zaledwie jednego metra może, na jakieś 30 sekund, ale później plany są trochę bardziej ambitne, więc to jest historyczne wydarzenie i co bardzo ważne, ono nawiązywać będzie do tego historycznego wydarzenia sprzed 100 lat na Ziemi, dlatego że pod jednym z paneli słonecznych, które zasilają tego drona, został umieszczony taki malutki kawałek materiału, który pokrywał właśnie skrzydła Flyera, czyli tej maszyny, na której bracia Wright po raz pierwszy wzbili się w powietrze na naszej planecie. A kto będzie sterował Ingenuity? Ktoś będzie wysyłał stąd komunikaty, czy on ma już wgrane, zainstalowane i będą go prowadziły już tam na Marsie? Niestety tak długo jak na Marsie nie ma jeszcze ludzi, to te roboty muszą dbać same o siebie. Problemem jest komunikacja. Gdy my na Ziemi używamy dronów, nawet takich zabawkowych do własnej przyjemności, no to wysyłamy do nich sygnał radiowy, który jest od razu interpretowany prawidłowo, jako na przykład, nie wiem, skręć w lewo, poleć do góry, leć do przodu. Ta komunikacja odbywa się praktycznie w czasie rzeczywistym, bo odległość między nadajnikiem i odbiornikiem, jakim jest dron, jest naprawdę mała. W przypadku Marsa dzielą nas do niego miliony, dziesiątki milionów kilometrów, więc sygnał wysłany do drona będzie podróżował kilkanaście minut, a później kolejne tyle będzie wracał. W efekcie absolutnie niemożliwe jest, aby ktokolwiek nim sterował. Ten dron będzie wykonywał zaplanowane zadania, sam się będzie musiał nadzorować, a my będziemy mogli tylko biernie obserwować, jak mu to poszło. Na początku dostaniemy proste informacje. Wzbiłem się w powietrze i wylądowałem. Ale wszystko będzie na pewno dobrze dokumentowane, zarówno z pokładu drona, jak i też, co bardzo ważne, z pokładu samego łazika. O właśnie, i o jego rolę chciałem zapytać. Czy on będzie obserwował, podglądał działania tego drona, jakie będzie jego zadanie? No będzie. Przede wszystkim my dzięki temu będziemy mogli zobaczyć to, co się dzieje z perspektywy zewnętrznej, no bo nie będziemy zdawali się tylko na sam obraz z drona, ale gdyby tam coś poszło nie tak, to Perseverance będzie to śledził i będzie przyglądał się temu, co tam się działo. Co bardzo ważne, mamy nadzieję uzyskać też nagrania z tego, nie tylko zdjęcia nieruchome, które niewiele nam pokażą o tym, co tam się działo, ale być może również film, który co prawda spłynie do nas w ciągu kolejnych dni dopiero, ale no to będzie na pewno ekscytujące nagranie, zobaczyć, jak pierwszy pojazd latający wzbija się w atmosferę innej planety. A jaka atmosfera panuje u naszych kosmicznych sąsiadów? Zdecydowanie mniej przyjemna od tej, którą mamy na Ziemi. Jeśli ktoś wybrałby się na Marsa, doświadczyłby przede wszystkim dużo niższego, stukrotnie niższego ciśnienia atmosferycznego niż to, które panuje przy powierzchni Ziemi. Atmosfera też ma zupełnie inny skład. Tam mamy składające się z tlenu, azotu, ale mamy przede wszystkim dwutlenek węgla, którego i tak jest niedużo, w związku z czym wyzwaniem jest w ogóle latanie w takiej atmosferze. Pamiętajcie Państwo, że no im rzadsza atmosfera, tym trudniej też nam się tam będzie latało. Używając tej analogii sprzed kilku minut, pływak w pustym basenie też raczej szybko pływać nie będzie. Więc jeśli mamy małą gęstość atmosfery, musimy mieć śmigła, które kręcą się zdecydowanie szybciej niż na Ziemi. I tak jest też w tym przypadku. Na szczęście pomóc może trochę niższa grawitacja niż na naszej planecie, dzięki czemu dron waży trochę mniej i pewnie łatwiej mu się dzięki temu będzie w tych trudnych warunkach wzbić powietrze. Ciekawostką jest też to, że niestety nie mieliśmy okazji przetestować go na Ziemi, no bo po pierwsze, nie mamy tu odpowiednich warunków, choć próbowaliśmy je symulować. Była taka wielka komora próżniowa, w której on się wznosił w powietrze, ale tylko do góry, bo ona była zbyt wąska, aby można było latać w bok, więc taki prawdziwy test odbędzie się dopiero na powierzchni czerwonej planety. To na koniec zapytam. Tak naprawdę za kilkadziesiąt godzin. To na koniec zapytam pana jeszcze, czy to będzie jednorazowa zabawka NASA? To jest na razie demonstrator pewnej technologii. Takie urządzenie, które nam pokaże, czy my w ogóle jesteśmy w stanie coś takiego robić, bo już wiemy, że po Marsie jeździć potrafimy wokół niego krążyć orbiterami, no ale jeszcze nikt tam nie próbował latać. Ten lot odbędzie się co najmniej kilkukrotnie, każdy kolejny lot będzie trochę bardziej ambitny i dłuższy, ale miejmy nadzieję, że one wszystkie się udadzą, bo jeśli ta technologia się sprawdzi, no to możemy się spodziewać, że w kolejnych misjach będą coraz bardziej zaawansowane drony uczestniczyły, a być może w pewnym momencie one wyprą łaziki, te tradycyjne roboty na kółkach, z którymi mieliśmy do tej pory do czynienia, a będą tam już po prostu wysyłane maszyny latające, które będą mogły zeksplorować dużo większy obszar czerwonej planety. Zupełnie bez problemów technicznych, tak dzisiaj w dobie pandemii trudno nam porozmawiać tu na Ziemi, a co dopiero mówić o sterowaniu i prowadzeniu takiej misji kosmicznej. Karol Wójcicki, portal Z Głową w Chmurach, w Gwiazdach. Bardzo panu dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Trzymam mocno kciuki, oby cała ta akcja, o której niewiele w sumie mamy, przynajmniej mówię z własnej perspektywy wiedzy i doświadczenia, powiodła się, bo to zawsze kolejny mały, drobny krok do eksploracji kosmosu. Pozdrawiam pana serdecznie. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Can keep my hands on myself. Take all dust and mold, put them back up on the shelf. Just my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Wiosna nieśmiało, ale już z nami jest później czas na lato. A z latem przyjdą modowe trendy, proszę państwa. Szczególnie na fryzury, jak co roku. No właśnie, ale z tym może być teraz problem, bo wszystko jest przecież pozamykane. Już nie chcę mówić, co dzieje się, jeśli ktoś w ogóle wizytę u fryzjera odłożył na ostatnią chwilę i teraz nie wie, co z własnymi włosami zrobić. No, może to wywołać wiele emocji, ale spokojnie, zaraz weźmiemy udział w domowej, online'owej lekcji strzyżenia. Mama, ale ty umiesz obcinać na prosto, a ja mam cieniowane. To trzeba wziąć każdy kosmyk, który mam i ścieniować. Kolejny kosmyk i ścieniować, mam ścieniowane włosy. A tak to bym miała obcięte i będę... Poczekaj chwileczkę. Chodzi o to też przy twarzy, tak ja już mam grzymaszkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszymy się? Wszystko jest w porządku? Tak, tak, wszystko słyszę. Mhm. Nazywam się Aleksandra Sendor, prowadzę swój własny salon For Beauty. To ja może pokażę, co ja mam przy sobie. Mam tutaj nożyczki fryzjerskie. Nie, są fryzjerskie, nie, absolutnie. Oraz grzebień. Grzebień już taki bardziej fryzjerski. Tak, ten grzebień już jest lepszy. Jeżeli chodzi o strzyżenia samemu w domu, to trzeba się zaopatrzyć w grzebień. Szczotką tego nie zrobimy. No na pewno musimy umyć głowę. Jak myjemy głowę? Na pewno szampon i odżywka. Nawet mężczyźni, bo odżywka zmiękcza nam włosy. Okej, to ja w takim razie zaraz wracam. Możemy zaczynać. Pierwszym co, rozczesujemy dokładnie, żeby nie było tam żadnych kołtunów. Dobra, jak włosy już są rozczesane, ładnie, możemy sobie zrobić przedziałek grzebieniem po środku i teraz wydzielamy sobie delikatne, cienkie pasma z każdej strony naszego przedziałka. Od środka przedziałka przesuwamy się w stronę ucha. Jak trzymamy te włosy? Lewą ręką między palce, najpierw grzebykiem wyczesujemy dobrze pasmo i teraz delikatnie palcami zsuwamy się w dół i obcinamy dosłownie odrobinkę. Pół centymetra i zobaczymy, czy to jest taka długość, która nam wystarczy. Trzeba też pamiętać, że włosy mokre są dłuższe. Zazwyczaj w sytuacji, chociażby tak jak teraz, salony nam zamknęli, to najczęściej pomaga obcięcie włosów samych w partii grzywki i wtedy już jesteśmy mniej zdenerwowani, bo nam w oczy nie wchodzi. I po prostu pewnie modnej fryzury sami sobie nie zrobimy, prawda? Raczej nie. Powiem szczerze, że nawet my fryzjerzy sami sobie włosów nie obcinamy. Tam czasami coś tam nas złapie i grzywkę podetniemy, ale nikt się nie odważy obcinać sobie włosy z tyłu. Delikatnie przy grzywce, przy uchu możemy, jesteśmy w stanie sobie coś poprawić. No i cierpliwie poczekajmy, aż nas otworzy. Czekamy. Zatem te modowe fryzjerskie zmagania obserwował Józef Niewiarowski. Mamy nadzieję, że to oczekiwanie będzie trwało jak najkrócej, bo im dłużej, tym później krócej u fryzjera. Eksperymentowanie ze sprzętem może skończyć się źle. Coś mógłbym naprawdę Państwu o tym opowiedzieć. Jeśli słucha mnie mama, to już leży ze śmiechu. Wierzę w to głęboko, bo kiedyś, tak jak mój starszy brat, chciałem skrócić sobie baki maszynką. Ale bez lusterka. Wyszły ogromne koła na wysokości skroni. I nie chciałbym już nigdy tego powtórzyć. No!